Zapoznamy się z szczegółowymi pisemnymi motywami sądu, zwłaszcza z tym zdaniem odrębnym sądu dotyczącym wymiaru kary. Obrona wnosiła o to, żeby uznać pana oskarżonego za niepoczytalnego i umorzenia kary względnie z ostrożności obniżenia tej kary pozbawienia wolności wymierzonej w takim bezprecedensowym wymiarze wobec osoby mimo wszystko wcześniej niekaranej. Decyzja sądu zapadła niejednomyślnie. Wciąż bardzo sucho jest w lasach Warmii i Mazur. Leśnicy i strażacy apelują o rozsądek i odpowiedzialność. To był Serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Robert Grzędowski. Hubert Hurkacz znów rozgrywa pięciosetówkę, ale jest blisko przegranej z Peruwieńczykiem Juanem Pablo Variasem. To mecz trzeciej rundy wielkoszlemowego French Open. Hurkacz wygrał pierwszego seta, potem przegrał dwie partie, wyrównał stan meczu na 2-2, ale w decydującym secie to Varias prowadzi 5-2. Kto wygra to spotkanie, w 1/8 finału zmierzy się z Nowakiem Dziokowiciem. Do czwartej rundy awansował główny rywal Dziokowicia, do zwycięstwa w całym turnieju, czyli Hiszpan Carlos Alcaraz. Lider rankingu ATP ograł 3-0 Kanadyjczyka Denisa Szapowałowa. Czwartek na kortach Rolanda Garrosa generalnie nie był szczęśliwy dla reprezentantów Polski. Z turniejami męskiego debla oraz mixta pożegnał się Jan Zieliński. Z zawodów deblistek odpadła też Katarzyna Piter. A polskie koszykarki odpadły po fazie grupowej z Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Biało-czerwone przegrały wszystkie mecze w grupie. Dziś z Niemkami oraz Japonkami. Zespół grał w Wiedniu w składzie Aldona Morawiec, Dominika Fischer, Klaudia Gerthen i Klaudia Sosnowska. Słuchamy Aldony Morawiec. Na pewno wkładamy w to dużo serca i energii, ale no jeszcze się to nie klei. No pomimo tego, że walczymy, że te rezultaty są bardzo niezadowalające. Dużo lepiej w Wiedniu radzi sobie męska reprezentacja Polski. Panowie awansowali do ćwierćfinału. Ten ćwierćfinał rozegrają jutro wieczorem. Niespodzianka w koszykówce pięcioosobowej. King Szczecin wygrał na wyjeździe z broniącym tytułu Śląskiem Wrocław w pierwszym meczu finałowym Energa Basket Ligi. Spotkanie w hali stulecia zakończyło się wynikiem 89-78 dla gości. To oni prowadzą 1-0 w serii rozgrywanej do 4 zwycięstw. Lekkoatletyczna diamentowa liga zawitała dziś do włoskiej Florencji. Bieg na 400 metrów pań podczas tego mitingu wygrała Natalia Kaczmarek. Głośniej jest jednak o wyniku Keniki Faith Kipyegon. Ona wygrała bieg na 1500 metrów, a przy okazji pobiła rekord świata. I jako pierwsza w historii kobieta zeszła poniżej granicy 3 minut i 50 sekund. Nowy rekord świata to dokładnie 3 minuty 49 sekund i 11 setnych. A 1/10 sekundy dzieli lidera i wicelidera po 7 odcinkach rajdu Sardynii, czyli 6 rundy Mistrzostw Świata. Prowadzi Fin Esa-Pekka Lappi w Hyundaiu, drugi jest Francuz Sébastien Ogier w Toyocie. Jadący Skodą Miko Marczyk w klasyfikacji generalnej zajmuje 13 miejsce, ale co ważniejsze, jest 4 w klasie WRC2. Przejechaliśmy nasz najdłuższy odcinek specjalny w życiu, 50-kilometrowy Monte Lerno. Myślę, że muszę bardzo docenić ten dzień, bo to jeden z moich lepszych rajdowych dni w życiu. Dzień kończymy na 4 miejscu w kategorii WRC2. I to, o czym marzę, to żeby zachować tą koncentrację, percepcję i to tempo w 3. i 4. dniu rajdu Sardynii. Po drugim dniu 6 w klasyfikacji WRC2 jest jadący Skodą Kajetanowicz, a w meczu Huberta Hurkacza na razie bez zmiany wyniku w gemach. W decydującej partii Juan Pablo Varias prowadzi 5-2. Serwuje Hubert, jest 30-30 w tym gemie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nocnymi przymrozkami prawie w całym kraju ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla wszystkich województw z wyjątkiem zachodnich i południowo-zachodnich krańców Polski. Jutro dość pogodnie, na termometrach od 15 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To wydarzyło się ponad 200 lat temu. Debiut wydawniczy Adama Mickiewicza. A co by było, gdyby ten tomik poezji się nie ukazał? Ciekawe, co by było z romantyzmem? Ballady i romanse, albo kresu w kres. Występują Olga Sarzyńska i Marcin Hycnar. Słuchowisko Romualda Wiczy-Pokoickiego zrealizowane w roku romantyzmu polskiego. Ona po srebrnym pląsa jeziorze, on pod tym jęczym odrzewiem. Któż jest, młodzienie? Strzelcem był w Boże. Scena teatralna Trójki. W niedzielę po 22:00. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Rocka klasyka według wiernika. Rock and Roll Radio, let's go. Ja nie chciałem podawać Państwu tego ostatecznego wyniku. Robert pozostał ze mną. Proszę, oddaję Ci głos. Dobrze, 6-2 w tym ostatnim secie. Juan Pablo Varias ograł Huberta Hurkacza. Hubert żegna się z singlem w wielkoszlemowym French Open. To był jego trzeci mecz i trzeci pięciosetowy. Pewnie zabrakło sił. Tak, no ale jakaś tam jest granica, której nie może przekroczyć. Coś się z nim dzieje, nie wiem, mental jakiś nie do końca w porządku. Trzeba nad tym no na nic, pewno popracować. Pozostaje nam Iga jutro po południu, czy tam wczesnym wieczorem pewnie. No i tutaj trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Również. Proszę Państwa, tenis, rock and roll, Marek Wiernik przy mikrofonie na dobry początek tej godziny. American Amadeus, John Diva. Tak, ale udał się Divie ten kawałek. John Diva and the Rockets of Love. American Amadeus. No dobrze, to na dobry początek. Myślę, że trochę się lepiej poczuliśmy po tych wiadomościach paryskich. No a teraz to jest rocka klasyka według Wiernika i tak sobie pomyślałem, staram się przynajmniej tych klasyków łączyć jakoś ze sobą i będzie kompozycja Rogera Watersa, czyli wielki hit zespołu Pink Floyd, będzie Another Brick in the Wall Part 2. I teraz kto wykona? Layne Staley, świętej pamięci, Alice in Chains wśród wykonawców, no i Tom Morello, oczywiście z Rage Against the Machine i całej masy innych projektów. Jeszcze świetny bębna Stephen Perkins i paru innych znakomitych muzyków, którzy wystąpili pod szyldem Class of 99. No to proszę posłuchać. We'll be right back. Moim zdaniem kapitalna wersja. Nie przekombinowali. Class of 99 wśród wykonawców m.in. Lane Staley i Tom Morello z Rage'u. Słychać było tę gitarkę. No dobrze, to teraz tak. Kosmodrom to jest nasz krajowy zespół i absolutnie do klasyków jeszcze nie możemy dołączyć tej formacji. Natomiast utwór nosi tytuł, utwór, który ten wspomniany zespół wykona, utwór nosi tytuł Joshua Home. Już w poprzedniej godzinie przeze mnie wymieniany, bo graliśmy już Joshua i za chwilkę nowa płyta artysty, no więc postać wyjątkowo klasyczna. Joshua Home zatem, zamieniamy się w słuch, posłuchamy duetu braci Mikołaja i Gabriela Rękasów. Tak tylko wspomnę, iż wcześniej występowali w zespole Need More Clouds. Słuchamy Kosmodrom. Sobie wymyślili. A mogli jeszcze pograć i pośpiewać. I chciałem pogratulować zespołowi. Młoda grupa w czasie zarazy powstała, Kosmodrom, że pamięta i poświęca utwór Joshua Home. Tak nazywa się ta pieśń, która wybrzmiała. Ktoś zapytał, co było. Joshua w poprzedniej godzinie, bo nie słuchał. No jak to? Co było? Był K, jest fantastyczny. Queens of the Stone Age oczywiście pojawia się i w tej audycji bardzo często i we wtorkowych tonacjach również. No dobrze, to teraz, żeby było po norwesku, to będzie z Norwegii zespół śpiewający w języku angielskim, Blowing Raspberries, tak nazywa się utwór, ale zespół naprawdę świetny, u nas jakoś chyba nie za bardzo często grany w stacjach radiowych. Himmelgem, tak nazywa się grupa z Bergen. I proszę posłuchać, co oni wyprawiają. Że są świetni. Himmelgem z Bergen w Norwegii zespół. Dokładnie za pół godziny wybije północ. Ktoś określił granie Himmelgem jako atmosferik rock. No dobrze, to teraz trochę rock'n'rolla z Ameryki. Rock'n'roll czy rock'n'rollowy punk to już w tej chwili nie ma znaczenia. Nowa epka zespołu Rise Against, a zatem będzie z Chicago. Drużyna, która w samym końcu ubiegłego wieku wystartowała. Bardzo proszę, Rise Against. Zbliżamy się nieubłaganie do północy i w dalszym ciągu to jest najlepsza pora na rock'n'rolla. Słuchamy sobie programu Trzeciego Polskiego Radia i teraz będą nasi z Lublina. Zespół nazywa się Slave Keeper. Utwór pochodzi z albumu Ślad i teraz chciałbym zwrócić uwagę na postać, na wokalistę klasyka. Tak, bo to będzie Grzesiek Kupczyk. Utwór nosi tytuł W obliczu wojny. Slave Keeper. Keeper, no ale takie granie ma wielu zwolenników. Slave Keeper z Lublina. Orkiestra w obliczu wojny, Grzesiek Kupczyk w roli głównego wokalisty. Proszę Państwa, ktoś tu mnie spytał ze słuchaczy, co się dzieje, dlaczego w ogóle omijam muzykę Depeszów. Nie jestem depeszowcem. Wielokrotnie wspominałem, mówiłem o tym w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, ale zawsze pełen szacunek, zwłaszcza te pierwsze lata. No a żeby teraz wykazać się, że absolutnie nie mam nic przeciwko, to sobie zajrzę z Państwem do albumu Memento Mori. Ludzie są dobrzy oczywiście, People Are Good i Depesze. Depeche Mode, rocka klasyka według wiernika. No to co, kwadrans pozostał do północy. Zdążyłem, bo dziś premiera nowego albumu zespołu Proto Martyr, zespół z Detroit. 2 czerwca, 6 album. To co, szybciutko zaglądamy. Make Way, Proto Martyr. Welcome to the haunted earth. Where we chose to forget, the years of the hungry night. Spavined horse and trampled through our home, but we didn't do anything, 'cause no one owes anyone. Proszę Państwa, jutro za chwilę sobota, no i godzina 16 naszego czasu, Manchester United kontra Manchester City o Puchar Anglii. Wiadomo, United wszyscy trzymamy kciuki. To i artysta z Manchesteru i od United za chwilę wystąpi. Johnny Marr, 5 lat w grupie The Smiths, przez chwilę The Pretenders i The Death z Mattem Johnsonem. No, ale już od 10 lat nagrywa krążki solowe. Johnny Marr, zatem teraz utwór Sensory Street. prosto z Manchesteru. No a teraz prosto z Lubina będzie rewizja z nowej płyty Fabryka. I życzę już teraz Państwu spokojnej rock'n'rollowej nocy. Krzysztof Sagan audycję zrealizował, Marek Pawlukiewicz mnie wspomagał. Grał, mówił do Państwa Marek Wiernik, All Day and All Night. To jest tytuł. Zespół nazywa się Journey. Wow, ponad 100 milionów sprzedanych płyt, 25 złotych i platynowych, 50 lat grania, śpiewania. Grupa Journey. Want you near? Even foes need your touch. Wish you were here. I know, I'm sure. Gotta be close. Time with you, baby.